Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Kardeşler bu hafta Targı ve Terhip'ten yapacağımız hadis derslerinde geçtiğimiz hafta başladığımız Cuma bahsini bitireceğiz inşallah. Bu hafta okuyacağımız Cuma bahislerinden ilki Cuma namazına erkenden gitmenin fazileti, özürsüz geç kalmamanın teşviki ve bunun hakkında gelen sakıncalar hususundadır. Okuyacağımız ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve Kütüb-i Sitte'nin tamamını rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim Cuma günü cünüplükten temizlenir gibi boy abdesti alırsa, sonra ilk saatte, ilk vakitte Cuma namazına giderse bir deve sadaka etmiş gibi sevap alır. İkinci saatte giderse bir sığır sadaka etmiş gibi. Üçüncü saatte giderse bir boynuzu koç sadaka olarak vermiş gibi sevap alır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk sadaka vermiş gibi, beşinci saatte giderse de bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap alır. İmam hutbe için minbere çıkınca melekler, kapıda duran melekler hutbeyi dinlemek için içeriye girerler. Evet, hadis-i şerifte Cuma vaktine girişi 5 ayrı kısma ayırdı. İmam Nesai'nin sünneninde 1385 no'lu hadiste bunu Aleyhisselatü Vesselam'dan 6 bölüme ayırmış şekilde rivayet etti. 6. Ve o bu hadiste bahsedilen deve, sığır, koç, tavuk ve yumurtadan ilaveten, bunlara ilaveten, bunlardan ayrıca bir ördekten bahsetti Aleyhisselatü Vesselam. Bir ördek sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Hadisin genelinde Cuma namazı için temizlik yapmak ve Cuma namazı için erken vakitte, olabildiğince erken vakitte camiye, mescide gitmek teşvik ediliyor. Ancak hakkında ihtilaf olunan ve gerçekten anlaşılması zor olan kısım, bu bölünen 5 veya 6 vakit hangisidir, nedir? Alimler bu hususta farklı farklı görüşlere gitmişler. İmam Nevevi rahimehullah, alimlerin genelinin şu görüşte olduğunu bize aktarır. Der ki, güneşin doğuşundan itibaren imamın minbere çıkacak vakte kadar olan bölüm 5'e, diğer hadisi dikkate alırsak 6'ya bölünür ve her bir bölüm kendisinde sadaka verilen şeyin vaadi yapılan kısma tekabül ederler. Bugünkü şartlarda, bugünkü vakitlerde konuşacak olursak, örneğin sabahleyin 6.30 civarında güneş doğuyor ve imamın minbere çıkması da ortalama 12'yi çeyrek geçecek. 12 diyelim biz buna. Yaklaşık 5.30 veya 6 saatlik bir zaman dilimi. İşte bu 6 saatlik veya 5.30 saatlik veya 5 saatlik her neyse, bu zaman dilimi Kütüb-i Sitte'de gelen meşhur hadise göre 5'e bölünür. İlk vakitte Cuma namazı için mescide giden, oturan orada zikirle, tesbihatla, Kur'an tilavetiyle, namazla, tefekkürle, duayla, istiğfarla vaktini geçirip Cuma namazını kılan kimseye bir deve bağışlamış gibi sevap verilir. İkinci dilimde gidene bir sığır, üçüncü dilimde gidene efendim bir koç, boynuzlu koç, dördüncü dilimde gidene bir tavuk ve beşinci dilimde gidene de bir yumurta sadaka vermiş gibi, ayrıca Cuma namazı için yaptığı amellerin karşılığının dışında bir sadaka sevabı alır. Allah-u Alem, kastedilen de budur. İlk saat, ilk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde. Yoksa bizim aramızda ve genel anlayış olarak kabul gören, mescide ilk giren kişi ikinci giren kişi değil de ilk giren dilimde girenlerin tamamı deve sadaka vermiş gibi sevap alır. Ama bu vaktin çok erkeni. Hemen hemen kuşluk namazı vaktinin başlangıcından itibaren ilk vakit. Ondan sonraki kısımda giren tamamı, kaç kişi olursa olsun, bir sığır vermiş gibi. Varsayalım ki bu vakitlerde hiç kimse girmedi. 5 dilimlik son dilimle girdi insanların tamamı. Öyleyse o dilimle giren insanların tamamı hadiste geldiği gibi yumurta sadaka vermiş gibi sevap alır. o günün deve, sığır, koç ve tavuk sadaka sevabı kimseye nasip olmamış. Bu hususla ilgili okuyacağımız ikinci hadis Ebu Umame radıyallahu anh'dan gelmekte, hasen bir senette geliyor ve Ahmet bin Hanbel ile Taberani kebirinde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cuma günü melekler mescidin kapılarına otururlar. Onların yanlarında sayfalar vardır. Bu sayfalara camiye, mescide gelenleri yazarlar. Falanca geldi, filanca geldi. Falanca şu saatte geldi, filanca şu saatte geldi diye. Bu yazma işi imam minbere çıkıncaya kadar devam eder ve imam minbere çıktığı zaman da sayfaları dürülür ve insanların camiye geldiği yazısı yazılmaz. Hadisin ravisi diyor ki ey Ebu Umame, imam minbere çıktıktan sonra gelenler, cumaya gelenler, katılanlar için cumaya katılmamış gibi mi muamele görülür? Cumaya katıldıkları kabul edilmez mi diye sordum. O da hayır, bilakis onlar cumaya katılmışlardır. Fakat onlar sayfalara yazılanlardan olmazlar. Yani cuma namazının ecrini onlar hak ederler. Çünkü cuma namazına katılmışlar, iştirak etmişlerdir ama sadaka sevabından istifade edemezler. Erken gelme durumlarına göre hadiste lafzı geçen sadakalar vardı ya, o sadakalardan pay almamış olarak yazılma. Yoksa cuma namazına katılmışlardır. Dolayısıyla cuma namazına katılanların sevaplarından mahrum edilmezler der. Öyleyse meleklerin bu yazımının onlara vaat edilen sadaka sevabının kayıt altına alınması içindir. Hangi vakitte geldi ona şu sevap yazılsın. O kadar sadaka vermiş gibi karşılık veresin maksadıyla kayıt altına alınmak niyetiyle. Allahu alem meleklerin orada not almaları. Üçüncü hadisimiz bu hususla ilgili Semura bin Cündüb radıyallahu anh'dan gelen hasen senetli bir hadis. Taberani ve Asbahani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cumaya gidin ve imama yakın oturun. Çünkü bir kişi cennetlik olduğu halde, bir kişi cennetlik, cennete girecek olduğu halde cumaya geç gittiği için cennete girmesi de bir müddet geciktirilir. Çok ilginç bir hadis. Cumaya erken gitmek. Çünkü cuma biliyorsunuz geçen haftalarda okumuştuk. Müminin bayram günüydü. O gün hasenat, sevap kazanma günüydü. O gün av günüydü tabiri caizse. Sevap avı günü. O güne ihtimam gösterme ve mümkün olunca erken gitme teşvik ediliyor. Az önceki hadislerde geldiği üzere. Cennetlik olduğu kesinleşen bir kimsenin cumaya geç gitmesini adet edinmesinin dolayı cennete girdirilmesi de bu sebepten dolayı geciktiriliyor. Çok ilginç bir hadis. Dikkat etmek lazım. İkinci konumuz cuma günü omuzlardan, sırtlardan atlama şeklinde cemaati rahatsız etmek ve bu şekilde öne geçmenin sakıncaları ile ilgili. Birinci hadisimiz ki zaten tek bir hadismiş. Evet, tek bir hadis. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh'dan gelmekte. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud Nesai, İbni Huzeyme ve İbni Hibban sahilendi rivayet ediyor. İbni Mace rahimahullah da Cabir bin Abdullah'dan aktarıyor bu hadisi. Buyuruyor ki Abdullah radıyallahu anh, bir adam cuma günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe okurken cemaati aralayarak omuzlarından aşarak ileri geçmeye çalıştı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini kesti ve ey adam otur, hem rahatsız ettin hem de geciktin diyerek onu bu işten sakındırdı. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak alimler derler ki mazeret olmadığı sürece insanların omuzlarından atlayarak, onlara eziyet vererek, onlara sıkıntı vererek ön saflara gitmeye çalışmak haramdır. Özellikle boş yer yoksa bu kesin haramdır. Ama boş yer var da insanlar geriye oturmuşlar, boş yeri doldurmamışlarsa bu durumda insanlara eziyet vermeden, sıkıntı vermeden geçmek gerekir. Bu hadis-i şerifte günümüzde şahit olduğumuz, çokça hemen hemen her cumada şahit olduğumuz çok sıkıntılı bir işe dikkat çekmiş Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların omuzlarından, sırtlarından basarak, atlayarak onlara sıkıntı verme şekliyle ön tarafa geçme ve onlara eziyet verme sakındırılıyor. Neredeyse her cuma buna şahit oluyoruz değil mi? Böyle bir olaya sebebiyet vermemek için de bizlerin dikkat etmemiz gereken şey mescide gittiğimiz zaman ön saflardan itibaren doldurmak. Şimdi insanlar arka saflarda dururlar. Geç gelenler, sonradan gelenler de ön tarafta boşluk olduğu halde arka tarafta da oturacak yer olmayınca caminin dışında kalmak yerine ne yapacaklar haliyle? Boşluğu doldurmaya çalışacaklar. Burada aslında iki taraf da suçlu. Yani ön tarafa geçmeye çalışanlar haklı olduğu halde suçlu. Eziyet veriyorlar. Arka tarafta oturup da ön tarafı doldurmaksın. Oturan kimseler de kendilerine bu eziyetin yapmasından dolayı mağdurlar ama bu mağduriyete onlar sebep oluyorlar. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şey oturacağımız zaman mescitlerde ön safları, boş safları doldurarak oturmak şeklinde olmalı. Veya ara ara yapılan ikazlara kulak verecek efendim arka taraflarda oturanlar işte ikaz geldiği zaman imamdan veya müezzinden her neyse ayağa kalkılıp ön saflarda doldurulacak ki bu şekilde omuzdan atlama şeklinde eziyete kimse muhatap olmasın. Üçüncü konumuz imam hutbe okurken takınmamız gereken edeple ilgili. O durumda konuşmamak ve susmanın gerekliliği ile ilgili. Birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte Buhari ve Müslim'in ve Kütüb-i Sitte'nin diğer parçalarının tamamını rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü imam hutbe okurken yanındaki arkadaşına sus bile desen boş işle meşgul olmuş olursun. Boş işle meşgul olmak nedir? Biraz sonra gelecek. Gene aynı Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu aktarılıyor İbn-i Huzeyme'nin sahihinde. Cuma günü imam hutbe okurken konuşursan hata etmiş ve sevabı yok etmiş olursun. Cuma'nın sevabını yok etmiş olur. İlerideki hadislere de gelecek. Şimdiden söyleyelim. O hadisler ona göre dikkatli dinlensin. İmam minberdeyken hiçbir şeyle uğraşılmamalı. Bütün yoğunluk, bütün konsantre sadece imamın hutbesine ve o hutbeden istifade edilmeye verilmeli. Onun dışında yanımdakiyle konuşayım veya yanlış bir iş yapanı ikaz edeyim veya halının motifiyle uğraşayım. Yer ise çakılla uğraşayım, yok cep telefonum çaldı, cep telefonumla uğraşayım, mesaj geldi, mesaj, bunlarla uğraşmamak lazım. Hutbeyi dinlerken bütün yoğunluk hutbeye verilmeli ve hutbeden istifadeye çalışılmalı. Çünkü hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbeye ihtimam göstermek farzdır. Hutbe esnasında hutbenin dışında herhangi bir işle uğraşmak, bu ne olursa olsun, o cumanın sevabını kaldırıp götüren ve o katılan namazdan sadece öğlen namazı sevabı elde etmeye sebep olacak büyük bir hata. Üçüncü hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anhımdan gelen Hasan senetli bir hadis. Ebu Ya'la rivayet ediyor. Abdullah bin Mes'ud sahabenin fakihlerinden en üstünlerinden birisi radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescide girdi ve Ubey bin Ka'b ümmetin en karilerinden, en kuvvetli karilerinden birisi radıyallahu anh'ın Übey'in yanına oturdu. Ona bir şey sordu veya bir şey söyledi. Ancak Übey radıyallahu anh ona cevap vermedi. Bunun üzerine İbn-i Mesud radıyallahu anh onu öfkelendirecek bir şey olduğunu sandı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını bitirince İbn-i Mesud radıyallahu anh ey Übey az önce bana neden cevap vermedin diye sordu. Übey radıyallahu anh sen bizimle birlikte cumaya gelmiş olmadın buyurdu. Bizimle beraber cumayı kıldın ama cumaya katılmamış oldun dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh bunun üzerine niçin diye sorunca Übey bin Ka'b radıyallahu anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuyordu sen o esnada konuştun bundan dolayıdır dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh da kalktı ve bu hususu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girerek ona anlattığı hükmünü sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Übey doğru söyledi. Übey doğru söyledi. Sen bu hususta Übey'e itaat et buyurdu. Übey radıyallahu anh bu mevzuyu biliyormuş. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kendisine sorduğu hususa cevap vermemiş. Çünkü biliyor ki hutbe esnasında hutbe dışında bir şeyle meşgul olmak o cumanın sevabını kaldırıp rafa atan sadece öğle sevabına sebep olan büyük bir iştir. Bundan dolayı da İbn-i Mesud radıyallahu anh'a cevap vermedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh onun sebebini sorunca da gerekçesini bu şekilde aktardı. O da teyit etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti sordu ve aleyhissalatü vesselam da Ubey bu hususta doğru söylüyor. Ona itaat et diyerek de bu hususu tasdik etti. Bundan ibretle muhtemelen bundan dili yandığı için Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki Taberani'nin kebirinde İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki Cuma günü imam minbere çıkınca yanında oturan arkadaşına sus demen sana boş şey olarak yeter buyurmuş. Bunu öğrenmiş. Ondan sonra da şimdi başkalarını ikaz ediyor. Yanındakine sus demen, sus hutbeyi dinle demen veya bunu işaret etmen, onun yoğunluğunu oraya yönlendirmeye çalışman bile boş iş olarak. Dolayısıyla o cumanın sevabını kaldırıp, rafa kaldırıp öğle namazını kılmış sevabına düşürmeye gerekçe olarak yeter. Gene Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen merfu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim cuma günü yanında oturduğu arkadaşına sus derse boş işle uğraşmış olur. Kim de boş işle uğraşırsa o cumasından hiçbir sevap alamaz. Altıncı hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhümanın rivayet ettiği bir hadis. Ebu Davud ve İbni Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim cuma günü boy abdesti alırsa, varsa hanımının kokusundan sürünürse, güzel elbisesini giyinir, sonra cemaatin boyunlarından aşarak onları eziyet etmeden ileri geçmezse, hutbe okunurken boş işle uğraşmaz ise, iki cuma arasındaki günahları silinir. Kim de boş işle uğraşır veya cemaatin omuzlarından aşarak onları eziyet ederek ileri geçerse, onun cuması öyle olur. Cumasının sevabı kalkar, öğle namazı sevabına dönüşür sadece. Ebu Davud ve İbn-i Huzeyme'nin sahihinde. Hasen bir hadis. Yedinci hadisimiz bu mevzu ile ilgili Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan gene bu hadisi de Ebu Davud ve İbn-i Huzeyme gene rivayet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma'ya gelen insanlar üç sınıftır. Bunlardan birisi Cuma'ya gelir, boş iş işler. Lağv eder, onun alacağı hisse sadece bu işlediği boş iştir. Başka hiçbir sevabı yoktur. İkinci bir kısım vardır ki onlar Cuma'ya dua ile gelir. O adam Allah'a dua eder, Allah da dilerse onun duasına icabet eder, isteğini verir, dilemezse onun isteğini vermez. Üçüncü kısım insanlar ise imam minberdeyken susar, sükut eder ve konuşmaz. Hiçbir Müslümanın omzunu çiğneyip onları rahatsız etmez. İşte bu kimse o cuma, bir sonraki cuma gelinceye kadar fazladan da 3 gün olmak üzere toplam 10 günlük günahlarına kefaret olmuş olur bu iş. Çünkü Allah-u Teala En'am suresi 160. ayette men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha buyurmaktadır. Her kim bir iyilik getirirse, bir güzel iş getirirse ona onun 10 katı vardır buyurmaktadır. Dolayısıyla bir cuma namazını kılan kimse 10 günlük küçük günahlarına kefaret olacak, onları silecek bir güzel iş yapmıştır. Biz de elimizden geldiğince 3. kısım insanlardan olmaya gayret edelim. Özellikle dikkat çekilen husus nedir? Özellikle dikkat çekilen husus hutbedeyken boş işle uğraşmamak bir, ikincisi de insanların omuzlarını, sırtlarını aşarak insanlara eziyet vermemek. Bu ikisine dikkat. 4. konumuz Cuma'yı özürsüz, mazeretsiz terk etmenin sakıncaları hakkında. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen Müslim ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'ya gelmeyen bir topluluğa hitaben vallahi bir kişiye emredeyim de cemaate namazı kıldırsın ve gene emredeyim de Cuma'ya gelmeyenlerin evlerini üzerlerine yapmayı arzu ettim. Bu tehdit hatırlıyorsanız sabah namazı ve yatsı namazında cemaatle namaz kılmayan evinde veya işlerinde namazını kılan kimseler hakkında gelmişti. Cuma namazına gelmeyenler hakkında aynı tehdit var. Rahmet peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her türlü eziyet zulmü yapanlara Mekke'yi fethettiği zaman hiçbir karşılık vermeyip hepinizi affettim diyen rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam Taif'e kendisine bir sığınacak, güvence altına alacak bir kişi ararken taşlanarak eziyet gören, vücudu yara beresinde kaldığı halde o insanlara beddua etmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını terken de onların başlarını evlerine yakılmasını emretmeyi istedim diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de şu veya bu meşgaleden veya gerekçelerden dolayı cumaya katılmayan insanlar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki bugünleri görüyormuş gibi şu veya bu gerekçeyle cumayı terk eden insanlara büyük bir tehditle bunu terk etmelerini teşvik ediyor, sağlık veriyor. İkinci hadisimiz Ebu'l-Cad ed-Dumeri radıyallahu anh'tan gelmekte, sahabedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti vardır. Ruzeyn'in rivayet ettiği bir hadis. Tirmizi'de onun hakkında güzel şeyler söylemiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim hafife alarak 3 cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Kalp organların hepsinin efendisidir ve vücudun idarecisidir. Kalp mühürlendiği zaman artık kişide bir hayır yok demektir. Ve bundan sonra bir hayır elde edilmez demektir. 3 cumayı hafife alarak terk ederse. İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban'ın rivayetinde ise başka bir lafızla gelmektedir. Kim özürsüz 3 cumayı terk ederse o münafıktır. Münafık. 4. hadisimiz Ka'b bin Malik radıyallahu anh'tan, o müthiş tevbenin sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu şekilde buyurduğunu bize aktarır. Taberani'nin Mucem'in Kebir'inde hasen bir senette geliyor. Vallahi cuma günü ezanı işitip namaza gelmeyenler ya bu işten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler de sonra onlar gafillerden olurlar. Hiçbir şeyden anlamaz, hiçbir şey dert etmez. Gafil insanlardan olurlar. Ezan işitip namaza gelmeyenler. 5. hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü. Mevkuf bir hadis. Ebu Yala'nın sahih bir isnatla rivayet ettiği hadistir. Kim peş peşe 3 cumayı terk ederse o İslam dinini sırtının arkasına atmış demektir. Yani İslam'a sırtını dönmüş demektir. 2 hadisimiz daha var. Onları da okuyalım. Üzerine konuşacağız inşallah. Harise bin Numan radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Ahmet bin Hanbel'in hasen bir senetle rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden birisi kırda otlayan hayvanlar edinir. Bununla birlikte cemaatle namazdan kılmaya devam eder. Bulunduğu yerde hayvanların otlattığı otun az olması sebebiyle hayvanları oralarda otlatamaz hale gelir ve kendi kendine der ki hayvanlarıma buradan daha bol otlu bir yer arasam iyi olur. Ve arkasından da oradan başka bir yere taşınır. Böyle yapınca sadece cumadan cumaya cemaate iştirak edebilir. Diğer namazlara iştirak edemez. Sonra oranın da otu az olup hayvanları gütmek, yaymak güçleşince yine bundan daha otlu bir yeri bulsam hayvanlarıma iyi olur diyerek oradan da daha uzak bir yere taşınırsa ve ardından da ne cumaya ne de cemaate gelemez ise Allah Azze ve Celle onun kalbini mühürler. Çünkü onun cumaya gelmeme sebebi ancak dünyadır, başka bir şey değil. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ise İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya gündüzünü oruçla, gecelerini namaz kılmakla geçiren ancak cemaate de cuma namazına da gitmeyen bir adamın akıbeti sonu sorulduğu zaman o kişi cehenneme atılacaktır buyurmuştur. Geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. Ancak cemaate farz namazlarıyla cemaate iştirak etmiyor, cuma namazına katılmıyor. Bu kimsenin akıbeti nedir? Bu kimse cehenneme gidecektir. Şimdi kardeşlerim, içinde bulunduğumuz dönem tam bir fitne dönemi. Allah-u Teala fitne adam öldürmekten şiddetlidir, kötüdür buyuruyor. Bu fitne dönemlerinde kıyamete yakın olan ve sakınılması gerektiği bize tavsiye edilen bu fitne dönemlerinde bizim yapmamız gereken şey Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Resulünün sünnetini iyi bilen insanların etrafında toparlanmak. Onların etrafında kümelenmektir. Çünkü fitnenin sebebi cahillerin baş edinilmesi, alim edinilmesi, fetva ehli olarak onlara müracaat edilmesidir. Neticede o insanlar bildiklerini zannederek yanlışa sürüklemekte ve yanlışa teşvik etmekte, yanlışa efendim delalet etmektedirler. Neticesinde de içinde bulunan bu fitne, fesat ortamı almış başına gitmekte. Bir el, Allah Azze ve Celle'den gönderilecek bir yardımcı olmaksızın da bu hal bozularak, kötüleşerek devam edecek gibi gözüküyor. Allah sonumuzu hayretsin, bizim elimizden tutsun. Bu dönemde, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde olduğu gibi, hatta ondan çok daha şiddetli olmak üzere, cuma namazını şu veya bu gerekçeyle terk eden insanlar. Bunlardan bazıları, en hafif olanları bir mezhebin görüşüne dayanarak, birkaç görüşüne, şartına dayanarak cuma namazına katılmamakta. Bu şartlardan birisi şehir şartıdır. Hanefi mezhebinin fıkıh alimleri, Hanefi fakihleri cuma namazının şehirlerde ve şehrin etrafındaki küçük mahallelerde kılınabileceğini, köylerde ve kasabalarda kılınamayacağı görüşüne gitmişlerdir. Hakeza gene Hanefi fakihleri bir şehirde namaz kılınır ve tek mescitte kılınır, diğer mescitlerde kılınmaz demişlerdir. Bununla şart koşmuşlardır. Gene bir başka şartı Hanefi fakihlerinin meşru imam, devlet başkanı veya devlet başkanının görevlendirdiği meşru bir imam ancak namaz kıldırabilir, onun dışındaki insanlar kıldıramazlar demiştir. Yani bunun açılımı şu: örneğin Kayseri'de namaz kılacaksak bir tek camide kılacağız. Kayseri şehirdir, ondan dolayı burada kılabiliriz. Bir tek camide bütün halk namaz kılacak. Ve bu namazı kıldıran kişi de müftü veya onun görevlendirdiği bir kişi olacak. Başkası olmaz demişlerdir. Olursa namazın kabul edilmeme ihtimali var diyerek de kimisi namazın kılınmaması gerektiği görüşüne gitmiştir. Kimisi de o namaz kılınır ancak arkasından da öğle namazı kılınır demiştir. Zuhur, ahir ve son sünnet bundan dolayı icat edilmiştir. Bakın cuma namazını terk edenlerin en hafifi dedim buna. İkinci bir hafiflik, ondan daha şiddetli ama daha cahilce bir hafiflik. Bunu da yeni duydum, daha önce duymamıştım. O arkadaş söyleyince de biraz araştırdım, onu da söyleyeceğim inşallah. Hutbenin Arapça olması gerekir baştan sona. Arapça olmazsa o namaz namaz değildir. O cuma değildir. Dolayısıyla terk edilir görüşü var. Bu bana çok çiğ gelmişti ilk duyduğum zaman. Daha önce karşılaşmamıştım çünkü bu hususta. Sonra fakihlerin kitaplarına müracaat ettim. Fıkıh alimlerinin bu hususta görüşlerine baktım. Şafii ve Maliki alimlerine göre Arapça, yani hutbenin Arapça olması hutbenin geçerli olma şartlarından, sıhhat şartlarından. Dolayısıyla Arapça olmazsa bu hutbe hutbe değildir. Dolayısıyla cumanın bir kısmı olan, cumanın farz bir bölümü olan hutbe olmadığı için namaz olmaz görüşünde olan alimler var. Şafii ve Maliki alimlerin tamamı hemen bu görüşte. İsterse bu halk, hutbenin irade edildiği halk acemi olsun, yani Arapça dışında konuşan insanlar olsun, İsterse Arap olsun fark etmez. Baştan sona, ilk kelimesinden son kelimesine hutbenin Arapça olması gerekir. Yoksa o hutbe hutbe değildir derler. Bunda dayanağı nedir? Hiçbir dayanağa ulaşamadım şahsen. Hanefi fakihlerine göre hutbenin Arapça olması şarttır. Ama hutbeyi okuyan kişi buna güç yetirebiliyorsa şarttır. Hutbe okuyan kişi buna güç yetiremiyorsa, yani Arapça bilmiyorsa, vaazını, nasihatini Arapça veremeyecek kıvamdaysa, bu durumda Arapça birkaç kelime, birkaç cümle yeterlidir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah gibi Arapça lafıza yeterlidir. Onun dışında hutbede Arapça dışında başka dil olursa bu da yeterlidir diyorlar. Hanbeli alimlerine gelince, Hanbeli fakihler de buna yakın görüşteler. Onlar da güç yetirebilme şartına bağlamışlar. Aslen Arapça olmalıdır ama Arapça olmazsa da olur. Çünkü hutbenin aslı, bu görüş güzel, önemli, kayıtlayıcı. Çünkü hutbenin maksadı insanlara vaaz ve nasihat etmektir. Resulullah Aleyhisselam hutbede ayet okurdu, hadis okurdu, doğru sure okudu baştan sona, ama bununla kastı insanlara nasihat etmekti, öğüt vermekti, hatalara dikkat çekmekti, onlara bir şeyler öğretmekti. Bundan dolayı Arapça olsun olmasın, Arapça olması güzeldir ama Arapça olmazsa da hutbe hutbedir diyorlar. İsabetli olan Allah alem bu görüş. Böyle bir görüş, yani böyle bir anlayış olduğunu bilin. Cuma'yı terk edenlerden en şiddetlisi, en kötüsü ise tekfirden dolayı Cuma'yı terk eden kimselerin yaptığı iştir. Yani harici zihniyet bu işi yapar. Hariciler büyük günah işleyenleri dinden çıkartan bir küfür olarak kabul etmiş. Dolayısıyla onları kafir addetmiştir. Sonra insanların içinde bulunduğu çağdaki bir kısım tağuti ve cahili işi ve düzeni gerekçe göstererek o düzene destek olan veya o düzenin atadığı bir görevli olan veya o düzenin içindeki bir çarka kendisini kaptırmış, eşinin çoluğun çocuğunu kaptırmış, mesela okula çocuğunu gönderen, mesela memur olan, mesela maaş alan, mesela vergi veren, mesela şu gerekçelerle bu tağuti düzene destek olan veya bu tağuti düzenin içerisinde bulunan veya bu tağuti düzenin kurduğu sistemi kabul eden, razı olan veya karşı çıkmayan, tekfir etmeyen insanları tekfir ederler. Bundan dolayı cuma namazına katılmazlar. Çünkü bu düzen küfür düzenidir. Çünkü bu düzenin atadığı imam kafirdir. Onlar ise namaz kılınmaz derler. En şiddetlisi de bu. Cuma'yı terk etmenin gerekçelerin içerisinde benim anlayabildiğim, tespit edebildiğim en şiddetlisi bu. Bu anlayış harici anlayıştır. Harici kimdir? Hariciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle okun yaydan çıktığı gibi İslam dininden çıkan insanlardır. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle yeryüzünde öldürülen en şerli, en kötü insanlardır. Gene Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle onları öldürenlerin en hayırlı insan olduğu kimselerdir. Gene Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle onlar cehennemin köpekleridir. Çünkü onlar insanların en çok ibadet edenleridir. Belki en çok gayret edenleridir, çaba sarf edenleridir. Ancak onlar Allah'ın kitabını okurlar. Onların okumaları şu boğazlarına, kalplerine inmez. Yani İslam'ı indiği gibi anlamazlar, algılamazlar. Onların İslam'ı anlamalar, algılayışları harici zihniyet üzere, yani şiddet, ceza, efendim cehennem, azap şekliyledir. Rahmet peygamberinin getirdiği rahmet, mağfiret, bağışlama, müsamaha kısmını tamamen iptal eder, reddeder. Onların bu anlayışları bozuk bir anlayıştır. Bu anlayışlara gidenlere Allah Azze ve Celle için nasihat ediyoruz. Bu anlayışı terk etsinler. Bu anlayış atalarının anlayışıdır. Ve dikkat edin. Ali radıyallahu anh'ı öldüren kişi ve Ali radıyallahu anh'a tuzak kuran kişiler hariciydiler. Bununla beraber onların inançları sizin, bizim gibi inançtı. Yani onlar Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğuna inanıyorlar. Onlar tevhide bağlıydılar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine, sahih hadislerine sımsıkı sarılmak gerektiğine inanıyorlardı. Onlar Kur'an ve sahih sünnetten başka kaynak kabul etmiyorlardı. Tabirimi hoş görün. Onlar şu anki yaygın ifadeyle selefiyiz diyorlar. Selefilerdir. Nerede ama? İslam'ı anlayışın bir kısmında. Tevhidde ve muamelatta. Onun dışındaki kısımlarda haricidirler. Ali radıyallahu anh öldüren Hristiyan veya Yahudi değildi. Müslümandı, tevhid ehliydi, hariciydi. Ali radıyallahu anh'a karşı savaşanlar tevhid ehli insanlardı. Ümmetin en çok ibadet edenleriydi. Ama bu iş onların okun yaydan çıktığı bir dinden çıkmalarına engel olmamıştır. Gene Aleyhisselatü Vesselam'ın ikaz ettiği gibi onlar cehennemin köpekleridir. Buna mani olmaz bu anlayışlar ve yaşayışlar. Buradan yola çıkarak hemen bir şey daha söyleyelim. Çok önemli. Biz haricilerden ve harici zihniyetten uzağız elhamdülillah. Ancak almamız gereken bir ibret var bu hususta. Nedir o ibret? Dini yaşamak için iyi niyet yetmiyor. İkincisi, dini yaşamak için sayu gayreti çoğaltmak da yetmiyor. Cenneti hak edebilmek için dini yaşarken anlayışımızın da salih selefimize uygun olması gerekir. Yani sahabe tabi ve tebe-i tabiinin anlayışına uygun olması gerekir. Hariciler sahabenin içinden çıkan insanlardı. Tabiinden ona tabi olan insanlardı. Ama o insanların hadislerde gelen tehdide düşmesine engel olmamıştır bu anlayış. Bundan dolayı kardeşler, bir insanın çok ibadet ediyor olması ve çok çaba sarf ediyor, çok gayretli olması onun hak yolda olduğunu göstergesi değil. Ya üzerinde bulunduğumuz menheç, takip ettiğimiz yol, uyduğumuz kişiler, efendim alim edindiğimiz insanlar kim, ona bakmak lazım. Biraz daha açmak gerekirse, daha çok konuşmak gerekiyor çünkü bu büyük tehlike şu an ülkemizde ve şehrimizde maalesef. Seyyid Kutub'u alim edinen insanlar harici zihniyetlidir. Abdullah Azzam'ın yolundan gidenler harici zihniyetlidir. Daha ilerisine gitmek istemiyor. O insanlar kitaplarında biz selefiyiz derler. Ve Kur'an ve sünnet derler. Sahih sünnet derler. Son konumuz Cuma günü ile ilgili. 6. ve Cuma bahsi ile ilgili son konumuz. Cuma günü ve gecesi Kehf suresi okumanın fazileti ile ilgili. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste, Nesai, Beyhaki ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim cuma günü Kehf suresini okursa onun için iki cuma arasında bir nur parlar. İki cuma arasında bir nur. Kehf suresini gündüz okursa. Diğer rivayet Darimi'de, Hakim'de de geliyor lafız, benzer lafızlarla. Kim cuma gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece Kehf suresini okursa onun için kendisiyle Beytatik, yani Kabe arasında bir nur parlar. Kendisiyle Beytatik, Kabe arasında bir nur parlar. Bir hafta suresinde. Buradan anladığımız, cuma günü veya gecesi Kehf suresini baştan sona okumak faziletli bir iştir. Bir haftalık o kimse için bir nur parlamasına sebep olacak faziletli hayırlı bir iştir. Allah Azze ve Celle bizleri hakka isabet ettirdiği kullarına yapasın. Hakkı hak olarak göstersin bizlere ve hakka tabi olmayı bizlere nasip etsin. Batılı da batıl olarak göstersin ve batıldan yüz çeviren, el çeken kullarına yapsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.